najbliższej liście osobistej moim gościem będzie Kazimierz Staszewski. Opowie o swym najnowszym albumie nagranym z zespołem Proforma Tata Kazika kontra Hedora, zawierającym niepublikowane wcześniej teksty jego ojca. Ten materiał jest na tyle poważny, że nic mu taki frywolny tytuł nie zaszkodzi. Zapraszam w sobotę po 19:05. Piotr Metz. Autopromocja. Na audycję z Enter Enea Festival zaprasza sponsor Enea, dostawca energii. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Witam Państwa, dobry wieczór. Z tej strony przy mikrofonie Mariusz Owczarek, razem ze mną nad Jeziorem Strzeszyńskim także Jacek Frączek z Radia Poznań, przy Myśliwieckiej 357. Nad wszystkim czuwa Iwanka Kunewa. Zaczynamy nasze specjalne festiwalowe wydanie audycji Mało obiektywnie. A skoro to jest właśnie ten czwartek świąteczny, kilka minut po 22, to niechybnie jesteśmy dzień po Enter Enea Festival. Tym razem 2017. Thank you. Tak się wczoraj kończył koncert Wasileny Serafimowej i Tomasa Enko, Bittersweet Symphony. O tych koncertach wszystkich Państwu do północy postaramy się opowiedzieć. Ja wiem, że to w żaden sposób nie odda w 100% tego, co tu się dzieje nad Jeziorem Strzeszyńskim, no ale to tylko dla tych z Państwa, którzy tutaj jeszcze nie byli, znak, że za rok warto się tu będzie pojawić już na 8. edycji Enter Enea Festival. Do muzyki Tomasa i Wasileny na pewno jeszcze dzisiaj będziemy wracać, bo płyty, mimo że oni odjechali, to płyty z nami zostały. A w naszym studiu pierwszy gość, Katarzyna Jankowiak-Gumna. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Katarzyno, Pani zawsze dba o to, abyśmy zanim posłuchamy muzyki, zobaczyli coś ciekawego na wernisażu. To już rzeczywiście stało się tradycją od wielu lat. Od kiedy właśnie tak się zaczyna Enter? Mnie się wydaje, że od drugiej edycji, chociaż mogę nie pamiętać dokładnie, ale od drugiej edycji już chyba otwieramy Enter Festival wernisażami i nie tylko wernisażami w galerii, która zlokalizowana jest tutaj właśnie na terenie, gdzie odbywa się festiwal, ale również powstaje tutaj Poznański Park Rzeźby pod nazwą Visual Park. Powstaje tutaj taka kolekcja rzeźby współczesnej w przestrzeni publicznej Poznania. No i również w tym roku zrealizowaliśmy kolejną rzeźbę, tym razem autorstwa Bogusława Bachorczyka, artysty związanego z Krakowską Akademią Sztuk Pięknych. Rzeźba nosi tytuł Królik, który widział jutro. No i oczywiście również jego wystawą otworzyliśmy 7. edycję festiwalu Enter Enea Festival. A kilka słów więcej o samym Bogusławie, jakby mogła Pani powiedzieć? Bogusław Bachorczyk jest absolwentem słynnego liceum imienia Kennara w Zakopanem, które kończył w klasie rzeźby, co jest nie bez znaczenia, ponieważ od czasu ukończenia studiów, które kończył właśnie na Akademii w Krakowie, a kończył je na Wydziale Malarstwa, więc jest takim artystą, powiedziałam, posługuje się wieloma technikami. Zajmuje się i malarstwem, i rysunkiem, i sztuką multimediów. Bardzo często zaprasza do współpracy artystów różnych innych dziedzin, na przykład tancerzy, aktorów, poetów. Dla swoich przyjaciół poetów bardzo często ilustruje tomiki poetyckie. No, ale także jest również rzeźbiarzem. W tej chwili pracuje na swojej macierzystej uczelni. Jest związany zawodowo z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Pracuje na Wydziale Malarstwa w Katedrze Rysunku, jest adiunktem. No i pokazał bardzo interesującą, wydaje mi się, wystawę zatytułowaną Chlorofil utracony. I rzecz dotyczy wątków roślinnych, motywów roślinnych w sztuce współczesnej i rośliny jej kulturowych kontekstów. Jak wiadomo, człowiek jest bardzo silnie związany z rośliną. Powiedziałam, że jest to nawet taka atawistyczna trochę zależność i stąd pewnie bierze się nasza fascynacja roślinnością w ogóle. A z tej fascynacji z kolei bierze się obecność roślin taka nieustająca właściwie we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki. Literatura, sztuki wizualne, ale także religia, mity, przypisujemy im właściwości magiczne. No i do tych wszystkich aspektów jak gdyby odnosi się Bogusław Bachorczyk na swojej wystawie Chlorofil utracony. A to jest tak, że w Galerii ABC co jakiś czas pojawiają się nowe eksponaty, nowe wystawy, nowe wernisaże? Jak to wygląda? Galeria ABC to jest już galeria z dużą tradycją, ponieważ w tym roku będziemy obchodzić się w październiku 25-lecie jej istnienia i funkcjonowania. I przez pierwsze 20 lat galeria była zlokalizowana w centrum Poznania. I 4,5 roku temu zdecydowaliśmy się na przeniesienie galerii właśnie w to miejsce, gdzie odbywa się również Enter Enea Festival, czyli na obrzeża Poznania. powstał taki nieduży budynek wystawienniczy, w którym realizujemy cały program galerii. Jak gdyby to przeniesienie też wynikało z tego, że jestem głęboko przekonana o takiej potrzebie wyprowadzenia sztuki współczesnej z takiego stereotypowego i nieco chyba onieśmielającego nadal white cube'u. Galerii, która przez wielu widzów postrzegana jest jako taka świątynia sztuki, do której być może nie każdy ma taki łatwy... Tak, że to za poważne. Za poważne. Tak, nie znam się na tym. O właśnie, tak, tak. No i w moim przekonaniu jak gdyby obecność sztuki w przestrzeni publicznej, taka łatwa dostępność jest taką jak gdyby najbardziej naturalną formą obcowania ze sztuką współczesną. No i cóż, i zrodził się taki pomysł, żeby przenieść galerię na obrzeża Poznania, żeby rozbudować jej program o różnego rodzaju pozawystawiennicze aspekty. No i stąd również pomysł na Park Rzeźby, ale także na sympozja. Odbywa się tutaj raz w roku sympozjów twórców i teoretyków Summer Jam, które zawsze kończy się wystawą i publikacją. Każda edycja ma jakiś swój inny temat, do którego zapraszani są artyści, o których można sądzić, że w interesujący sposób do tego tematu się odniosą. No i Park Rzeźby, który jest rzeczywiście taką dosyć chyba specjalną sprawą, ponieważ Poznań dzięki tej właśnie działalności galerii, ABC Galerii i jednocześnie Fundacji Europejskiej Forum Sztuki, które jest również głównym organizatorem festiwalu Enter Enea Festival, Poznań zyskuje takie miejsce, które właśnie mówię o Parku Rzeźby, które jest dosyć popularną formą promowania sztuki przestrzennej, form przestrzennych, sztuki współczesnej, właściwie na całym świecie, ale głównie w Europie. Natomiast u nas jest jeszcze dosyć nową formułą. Takie kolekcje zgromadzone w jednym miejscu, w takiej przestrzeni, w której można je szybko i jakby łatwo zwiedzić. Tak, bo tutaj ludzie biegają, jeżdżą na deskorolkach, na rowerach. To jest przestrzeń, jadą, która... i w pewnej chwili widzą takiego królika, który... Co ten królik robi? Królik widzi przyszłość. Jutro. Królik widzi jutro. Tak, no, ja myślę, że to jest bardzo, że to bywa zaskakujące. Mhm. Ułatwiamy publiczności odbiór tych rzeźb, ponieważ w galerii jest dostępny bezpłatny przewodnik z mapką, z notami biograficznymi artystów. No i oczywiście z jakąś próbą interpretacji tych rzeźb. Także można sobie poczytać, można w ciągu, nie wiem, godziny, półtorej bardzo, bardzo łatwo i przyjemnie, myślę, w czasie spaceru ten Park Rzeźby zwiedzić. No i to jest taka dosyć nowa formuła rzeczywiście, ponieważ w Polsce są w przestrzeniach publicznych kolekcje rzeźb, ale najczęściej one są jednak bardzo mocno rozproszone w przestrzeni urbanistycznej. Żeby zobaczyć na przykład znakomitą kolekcję, która jest i w Warszawie, i w Poznaniu też jest troszeczkę takich realizacji, to jednak trzeba zwiedzić właściwie przy okazji całe miasto. Natomiast tutaj mamy taką możliwość, że przychodzimy na spacer i przy okazji oglądamy dzieła znakomitych polskich twórców współczesnych. Mamy w tej chwili, to już jest 11. realizacja, ta która powstała na początku i została odsłonięta uroczyście na początku Enter Enea Festival. Natomiast jest już ich 11, a realizacja tego projektu rozpoczęła się pod koniec 2012 roku, więc myślę, że to tempo jak gdyby przybywania tych artefaktów jest satysfakcjonujące. Myślę, że stanowi to atrakcję, a myślę, że z czasem, kiedy ta kolekcja powiększy się do, nie wiem, 20-25 obiektów, stanie się też atrakcją turystyczną. Tego życzę w takim razie. Nie dziękuję. Czyli co, za rok na Enter Enea 2018 znowu pojawi się kolejny ważny moment na takiego zatrzymania się podczas wędrówki po Visual Parku, tak? Myślę, że następne pojawi się wcześniej, nawet bo wcześniej. Staramy się realizować dwie rzeźby w ciągu roku, czyli na jesieni myślę, że otworzymy i wystawę, i nową pracę, tym razem Zbigniewa Sałaja. Artysty też z Krakowa zresztą, tak się złożyło, że dwóch pod rząd krakowiaków. No i na Enter, na festiwal oczywiście planujemy następną. Katarzyna Jankowiak-Gumna, bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. To pierwszy gość naszego dzisiejszego wydania festiwalowego audycji Mało Obiektywnie. Enter Enea Festiwal 2017 na Antenie Trójki. Dziękuję. Tomas Enko, tym razem z solowej płyty zatytułowanej Feathers, Watching You Sleep. To jest utwór, który otwiera jego płytę z 2015 roku. 23 minuty po godzinie 22. Mało obiektywnie wydanie festiwalowe, dzień po Enter Enea Festival 2017. W naszym studiu festiwalowym Barbara Dążkowska, witaj. Dobry wieczór. Przyniosłaś ze sobą płytę, właściwie w wersji takiej bardzo, bardzo wstępnej. Powiedz, co to za muzyka, za chwilę nam zabrzmi. Jest to muzyka Szymona Brzuski, to jest kompozytor pochodzący z Poznania, a żyjący już od 13 lat w Belgii i z którym współpracuję już od prawie 20 lat, bo to znaczy tyle lat się znamy. I jest to muzyka fortepianowa, teatralna, ponieważ w Belgii pracujemy głównie z teatrami tańca współczesnego i przez te ostatnie 10 lat zrobiliśmy wiele spektakli właśnie z choreografem Sidi Larbi-Szerkaoui. I zebraliśmy w tej płycie wszystkie utwory solowe, teatralne, właśnie pianistyczne. I to jest płyta, którą nagraliśmy w studio Leszka Możdżera w zeszłym roku i ona nadal jeszcze jest na etapie miksowania. W zasadzie mam nadzieję, że to już jest ostateczny miks, to co teraz usłyszymy i że już uda nam się ją wkrótce wydać. Wkrótce to znaczy? Jeszcze przed wakacjami chyba się nie uda? Nie, myślę, że nie. Ale mam nadzieję, że w tym roku. Dobrze, to teraz powiedz, kogo tu przywiozłeś do Poznania, bo to był wyjątkowy gość z tobą na scenie. Oj, tak, to jest wyjątkowa postać, nazywa się Manjunath B.C. Basavanahalli Chandramouli, to jest pełne jego nazwisko. i jest to hinduski perkusista pochodzący z Bangaloru i mieszkający w Bangalorze. I również z Manjunath pracowałam właśnie z teatrami tańca współczesnego. Tak się poznaliśmy w 2013 roku w Chinach. Spędziliśmy tam 5 tygodni pracując nad muzyką do spektaklu z chińskimi tancerzami i z tancerzami z Belgii. I odnaleźliśmy naprawdę wyjątkowe porozumienie na scenie. I dlatego postanowiliśmy zrobić jakiś projekt bardziej autonomiczny. A Leszek był odważny i nas zaprosił po raz pierwszy. Leszek, zawsze tak. Odważny jest. Więc jestem mu za to naprawdę bardzo wdzięczna, bo udało nam się zrobić debiut na tak ważnym festiwalu właśnie jak Enter. I myślę, że to był sukces, bo nie wiedzieliśmy, w jaki sposób publiczność podejdzie do takiego połączenia właśnie instrumentów perkusyjnych hinduskich, tych rytmów hinduskich i fortepianu klasycznego i preparowanego. No właśnie, fortepian preparowany. Jakbyś mogła komuś, kto pierwszy raz słyszy takie określenie, przybliżyć sprawę? Fortepian preparowany jest to instrument wymyślony przez Johna Cage'a. I jest to po prostu fortepian, tylko należy włożyć między struny różne przedmioty. To tam ktoś sobie wymyśli, tak? Akurat ten fortepian, ta preparacja, którą ja tutaj zaprezentowałam na festiwalu, to jest preparacja typowo według instrukcji Johna Cage'a, czyli jest to bardzo, bardzo dokładna instrukcja. Tam są podane centymetry, dokładnie struny, między pierwszą, drugą strunę dźwięku A trzeba włożyć śrubkę, a między drugą, trzecią strunę gumkę od weków. No i tego typu rzeczy. Tam jest bardzo dużo tych elementów. Taka preparacja zajmuje około 3 godzin, żeby to rzeczywiście dokładnie spreparować cały fortepian. I no jest tam bardzo dużo metalu. Ja często jeżdżę z całym takim zestawem do preparacji, a czasami nawet z dwoma zestawami w walizce i zazwyczaj jestem zatrzymywana na lotnisku. I co tam pani dziwnego przewozi? Ja zawsze mówię, ja to wkładam między struny fortepianu i mnie puszczają. Działa, tak? Działa. Dobrze. Basiu, to jest twój pierwszy występ na Enter? Tak, tak. No jak się grało na takiej scenie, gdzie tam trochę wiatr hula z tyłu od jeziora? Świetnie, świetnie, naprawdę. To troszeczkę nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie. Może troszeczkę na próbie dźwięku była naprawdę wichura i nie miałam jeszcze takich klamerek, którymi mogłam sobie przytrzymać nuty i byłam trochę przerażona, ale później ten wiatr ucichł. I było naprawdę bardzo przyjemnie. Prawda, że to jest taka sceneria idealna na odbieranie muzyki? Nie, no tutaj jest wspaniale i to jest bardzo inspirująca przestrzeń. Barbara Drążkowska. Jej muzyka za chwilę jeszcze przedpremierowo w Trójce, tak? Tak. To powiedz jeszcze raz, to będzie płyta właściwie trochę podsumowująca pewien czas twojej działalności? Tak, to będzie płyta podsumowująca całą tę działalność teatralną i właśnie moją współpracę z Szymonem Brzuską, kompozytorem. I teraz bardziej przenosimy się z tego świata teatralnego, robimy więcej projektów właśnie autonomicznych. I ta płyta była takim, ona była też nagrana dokładnie w 20-lecie naszej znajomości. Myśmy się poznali, jak mieliśmy po 15 lat w szkole muzycznej w Poznaniu. I dokładnie we wrześniu zeszłego roku udało nam się wejść do studia u Leszka i nagrać cały ten materiał. Więc ona jest taka symboliczna i bardzo sentymentalna. Barbara Drążkowska, Szymon Brzuska, przedpremierowo w Trójce, a ja bardzo dziękuję ci za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Thank you. Test, test. Tak, tak, mikrofony działają. Barbara Drążkowska, Szymon Brzuska z płyty, która, miejmy nadzieję, ukaże się już jesienią tego roku. Basia była naszym drugim gościem, a teraz gość trzeci, Leszek Moszczer, witaj. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Fajnie, że jesteście z nami, to jest taki zaszczyt, że trójka tutaj pomaga nam porozmawiać z Państwem na temat muzyki, na temat Entera. Dziękujemy Wiesz, bardzo. Wiesz, jak to jest. No my też jesteśmy zaszczyceni tym, że co roku otrzymujemy zaproszenie, które z radością przyjmujemy. Na takich zaproszeń pewnie macie setki. Leszku, za nami kolejna edycja, już siódma. I na tę siódmą wymyśliłeś sobie nie tylko fortepiany i nie tylko siedem, ale w ogóle to było i chyba 14, tak, tych fortepianów? No tam kilkanaście, to chyba troszeczkę promocyjnie podkręciłem do 14, tak naprawdę było ich 12, ale 14 to była taka lepsza cyfra, no ale żeby wszystkie próby się odbyły i żebyśmy mieli tutaj komfort jako pianiści, no to trzeba było jeszcze zbudować całą infrastrukturę na zapleczu, więc skoro na scenie było 7 fortepianów, to potrzebowaliśmy też podobnej cyfry tutaj na zapleczu, żeby wszystkie rzeczy sobie pianiści mogli przepróbować. A to pierwszy raz Enter zaczął się w poniedziałek? Tak, to była pierwsza edycja z poniedziałkowym otwarciem, chociaż wernisaż chyba zawsze był we wtorek. Przed koncertem pierwszym, tak. Tak, tak. I w tym roku no, zaczęliśmy w poniedziałek i to bardzo fajnie wyszło. Bardzo się cieszę, bo nawet dyrektor Jerzy Gumny był zdenerwowany, że zamiast kilkadziesięciu osób na wernisażu było ponad 100, no i to spowodowało różne logistyczne zawirowania. To jest takie jakby... No ale cieszymy się bardzo, bo też wprowadziliśmy no, ten poniedziałek, myślę, że warto utrzymać i tak jak w tym roku zrobiliśmy taki awangardowy projekt symultaniczna hybryda improwizowanej muzyki z bioartem, czyli weszliśmy z mikrofonami w świat mrówek. To było bardzo ciekawe, bo świat mrówek wydaje nam się światem niemym, jak się na niego patrzy z daleka, a jak się tam włoży mikrofony, że okazuje się, że to jest jak gwarno jak w mieście. Że tam się dzieje tak dużo i non-stop coś się dzieje. Tak, cały czas pracują. Tak, i one są na różnych tam, to jest cały język, taki szczebiot specyficznych mrówek i do tego szczebiotu próbowaliśmy dopasować nasze dźwięki. No to było ryzykowne, ale też takie, wydaje mi się, otwierające i ożywcze, bo rzeczywiście, tak jak mówi Alvin Flamingo, który wymyślił to wszystko, być może te nasze ludzkie dźwięki dla jakichś tam wyższych bytów także są po prostu ciszą, są niesłyszalne. Tak, tak, to przecież może zostać w drugą stronę, prawda? My ich nie słyszymy, oni mogą nas nie słyszeć. No ale być może my jesteśmy też takimi mrówkami, być może są jeszcze jakieś byty, o których my nie mamy pojęcia, które patrzą na to wszystko z góry. Racja. To był ten poniedziałek, kiedy... To za rok też zaczynamy w poniedziałek, jak to będzie? Myślę, że tak. Za rok ruszamy w poniedziałek, jeszcze coś fajnego wymyślimy. I ten poniedziałek myślę, że warto utrzymać, żeby zyskać taką kosmiczną troszeczkę perspektywę, bo jak patrzyłem na te instalacje, które zrobił Alvin Flamingo, które tam było w bardzo skomplikowany sposób ułożone, tam te tuby, rurki, różne kolby i tamte mrówki po prostu miały swój świat i on wrzuca tylko tam rośliny nie po to, żeby one jadły, tylko po to, żeby one mogły pociąć te liście na kawałki i uprawiać grzyby, bo okazuje się, że to są jest potrzebne, żeby uprawiać grzyby, bo te mrówki, farmerki uprawiają grzyby i dopiero tymi grzybami się żywią. Jak patrzyłem na to wszystko, to tak sobie myślę, że być może ta Ziemia z tym Księżycem i z tym całym takim wszechświatem to jest właśnie taka konstrukcja, w której my, żyjąc w ciałach fizycznych, jesteśmy jakimś takim eksperymentem, nie? Stwórcy, który patrzy na to wszystko i ciekaw jest, co z tego wszystkiego wyjdzie. Zresztą czasami jak patrzę na te tłumy ludzi, którzy wynoszą tam umywalki, jakieś tapety, różne kafelki z jakichś takich dużych dyskontów budowlanych, to ja widzę ten sam program, który mają szczury. Nie wiem, czy Państwo kiedyś widzieli, jak się wrzuci szczurom do klatki jakąś gazetę albo ligninę, to one od razu pakują to do gniazda, nie noszą do góry. My mamy takie same programy dokładnie. Także to jest fajne zobaczyć czasami, że mamy takie zwierzęce programy. To wesołe jest. Do rozmowy, jak Państwo słyszą, nie tylko o muzyce, jeszcze wrócimy dzisiaj z Leszkiem na pewno. A teraz płyta, którą Ci pokazałem przed chwilą, powiedziałeś, no taka trochę stara ta płyta, faktycznie. To jest wykopalisko, proszę Państwa. Wydział Archeologiczny Programu Trzeciego Polskiego Radia. Pracuje, tak. 1995 rok. Kompozytora Państwo rozpoznają, utwór Państwo rozpoznają, zespół również też na pewno. Thank you. Simple Acoustic Trio to takie zwyczajne trio akustyczne, które w ciągu półtora roku swojego istnienia zrobiło zupełnie zwyczajną karierę. Jest to jedno z najważniejszych zdarzeń, jakie zdarzyło mi się obserwować, biorąc pod uwagę wiek, staż i umiejętności wykonawców. To są słowa z okładki tej płyty, płyty nagranej w lutym 1995 roku. Słowa autorstwa Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, który pięknie tutaj opisuje początki działalności tria w składzie Marcin Wasilewski, Michał Miśkiewicz, Sławomir Kurkiewicz. Tutaj z Leszkiem podziwialiśmy nawet zdjęcie na okładce, prawda? Które jest co podziwiać, tak. Ewidentnie świadczy o tym, że to minęło 22 lata, nawet więcej, 22,5 roku już minęło od tamtych wydarzeń niemal. Leszku, ten pomysł na cztery fortepiany. Wszystko się zgadzało, kiedy to było wymyślone na Jazz Juniors. Duża sala koncertowa, kongresowe centrum w Krakowie. Ale kiedy usłyszałem, że ty chcesz te cztery fortepiany postawić tu na scenie nad Jeziorem Strzeszyńskim, powiem ci, że pomyślałem sobie, no ale gdzie on chce to zmieścić? No wiesz co, to my tak sobie tutaj możemy rozmawiać, ale jak gdybyś zobaczył minę na przykład Jarka Foryskiego albo Kasi Janyski, którą pozdrawiamy serdecznie tutaj, oni naprawdę napracowali się, żeby to się udało, bo ja usłyszałem w pierwszej momencie, tego się nie da zrobić, tak? Że nie da się tego zrobić, bo jeszcze jest taka sprawa, że tam trzeba było jeszcze zostawić piąty w stroju 432, no i jeszcze szósty preparowany. I jeszcze był jakiś tam potrzebny, bo sama Basia używała trzech różnych fortepianów, którego nie mieliśmy, żadnego z nich nie mieliśmy jakby w asortymencie, że tak powiem. No i produkcja, powiem ci, musiała się naprawdę napracować i napocić, żeby to się udało, ale pozytywną stroną tego wszystkiego jest to, że pianiści nie mając okazji właściwie ze sobą grać nigdy, właśnie z tych powodów, dlatego że przeciętny organizator koncertu, właściwie każdy organizator koncertu, jak ma sprowadzić jeden fortepian, to już jest kłopot. Dwa fortepiany, to już się robi naprawdę sprawa bardzo poważna, a jeżeli mówimy o czterech czy o sześciu, no to już trzeba mieć olbrzymie, że tak powiem, mięśnie organizacyjne, żeby to się udało. Ale dzięki temu udało się nam we czterech zagrać po raz kolejny i po raz kolejny zakopać ten taki dzielący nas niewidzialny mur, dlatego że pianiści nie mają do siebie numerów telefonów. My mamy numery telefonów. Ale myślę, że ten mur, kto buduje ten mur? No wy chyba nie, między sobą się znacie, lubicie, cenicie. Tak jest, ale powiedzmy sobie szczerze, na przykład dziennikarze często antagonizują pianistów między sobą, porównując nas do siebie, ustawiając nas w jakiejś tam hierarchii, nie zdając sobie sprawy, że praca nad muzyką jest po prostu normalną drogą rozwoju i po prostu taki trochę niegrzeczny jest mówić, że ktoś jeszcze nie jest możdżerem, albo możdżer jeszcze nie jest Jarrettem, albo Jarrett jeszcze nie jest, albo już jest kimś i tak dalej. Kiedy taki młody artysta przeczyta coś takiego, to w naturalny sposób rodzi się też jakieś takie uczucie pewnego niesmaku i to trochę wpływa na takie podziały i też nie mamy szansy często jako pianiści zbudować tej tajemnej więzi, która powstaje między muzykami, którzy po prostu są ze sobą na scenie. Jeżeli naprawdę przeżyje się na scenie momenty uniesień z partnerami, a najczęściej no to są basiści, perkusiści, trębacze, saksofoniści, prawda? Wytwarza się taka więź, wytwarza się, no po prostu kochamy muzykę, możemy to razem na scenie przeżyć. Z pianistami, między pianistami to się wydarza bardzo rzadko. I dzięki temu festiwalowi właśnie, też dzięki na przykład Jazz Juniors, który wymyślił w ogóle ten układ. Tomek Hanslik, tak? To był jego pomysł? Tak jest, on wpadł na to i nas namówił na to, żebyśmy razem zagrali. Ja poczułem, że to jest pewnego rodzaju taki no, otwarcie nowego rozdziału dla mnie przynajmniej. Po prostu wreszcie z kolegami, z którymi tam często właśnie dziennikarze albo wpakowanie muzyków w konkursy na przykład. To jest też tragiczna sprawa, bo oni zaczynają ze sobą współzawodniczyć. To jest takie niezdrowe trochę dla nas wszystkich. Kreuje to właśnie te podziały i czułem, że to jest taki koncert bardzo ważny dla całego środowiska pianistycznego, że my pokazujemy inną w ogóle postawę, że we czterech naprawdę z szacunkiem graliśmy, słuchaliśmy się nawzajem i co ciekawe na tym koncercie udało nam się nie narobić hałasu, no bo proszę mi wierzyć, cztery fortepiany grające naraz improwizowaną muzykę, to naprawdę trzeba się nieźle napocić, żeby uzyskać tą przejrzystość, uzyskać przestrzeń, dać każdemu z partnerów miejsce, żeby się mógł w swoim języku wypowiedzieć. I to nas kosztowało bardzo dużo pracy, bardzo dużo uwagi, bardzo dużo wzajemnego szacunku też. I to się udało wykrzesać. Też potrzebowaliśmy tutaj paru dni na miejscu, żeby trochę ze sobą pobyć, żeby przede wszystkim dopasować czas. No bo tak jak na przykład tutaj Michał Miśkiewicz, który przed chwilą grał na bębnach, on ma tak charakterystyczną ósemkę na czynelu. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, to żaden bębniarz na świecie nie ma takiej ósemki na czynelu właśnie jak Michał. Ja go zawsze poznam po czynelu, po tym jak on gra na talerzu. To jest niesamowite. Bębniarz jakby narzuca rytm, ale kiedy się gra z fortepianami, to my musimy się troszeczkę nauczyć swojego frazowania, swojego przede wszystkim pulsu, bo każdy troszeczkę inaczej w tym pulsie się ustawia. Każdy ma troszeczkę inne biorytmy. I każdy inaczej frazuje i poznanie nawzajem swojej frazy wymaga trochę czasu. Tu mieliśmy na to dwa dni. Jeszcze wcześniej spotkaliśmy się w Krakowie, ale takie po przerwie spotkanie się wymaga takiego dotarcia. I mam wrażenie, że to się w zasadzie udało. Że to się udało i naprawdę coraz bardziej te takie, no tak jak powiedziałem, pewnego rodzaju też brak współpracy, no to się, udało nam się w tej miłości do muzyki, no powiedzmy, no nazwijmy to szczerze, no wreszcie, bo taka jest prawda, kochamy tę muzykę, oddajemy się jej. Zresztą tutaj jest też ciekawa taka sytuacja z tego pierwszego dnia, a się rozgadałem, kiedy ten mrów... Bo to tu jesteśmy, żebyś tak poopowiadał. Tam widzę taką fajną analogię, bo w ten świat mrówek, który przedstawiliśmy Państwu dnia pierwszego w poniedziałek. Otóż tam jest taka sytuacja, że królowa, bo tam są same kobiety w mrowisku, tam są same kobiety. Ta królowa raz na jakiś czas rodzi kilku samców po to, żeby oni gdzieś tam wylecieli w świat i zapłodnili jakieś inne królowe z innych kolonii i później są zjadane te samce. Czyli to jest coś takiego, że ta energia matczyna powiedzmy daje życie, ale też w zamian za to cię pożera. I z muzyką jest podobnie, że ona nas jakby zrodziła, dała nam sens życia, sprawiła, że my mamy po co żyć w ogóle tutaj, ale ona nas pożera w ten sposób, że musimy swoje życie poświęcić, żeby naprawdę, a też zapładniamy ją, no bo robimy nowe rzeczy, nagrywamy jakieś, kombinujemy jakoś, robimy jakieś tam destylaty z tych poprzednich powiedzmy, z tej całej sztafety, która była przed nami, prawda, tworzymy jakieś rzeczy, które też służą innym następnym i to jest taki proces właśnie magiczny takiego dawania życia i później konsumowania tego życia po to, żeby to wszystko się toczyło. Leszek Możdżer, tak pięknie państwu opowiada, znowu o mrówkach też trochę, to tak, widzisz, jednak. Mówiłeś, że to będzie temat przewodni tegorocznej edycji Enter Enea Festival, no i jest. No rzeczywiście, Enter, czyli wchodzenie w jakieś nowe tematy, nowe przestrzenie, rzeczywiście Enter tutaj jest trafną nazwą. Leszku, przed nami płyta kolejna, ta jest zdecydowanie nowsza od tej poprzedniej, bo to jest płyta, którą nagrał Paweł Kaczmarczyk. O, fajnie. Z jego Audio Feeling Trio. To jeszcze cię zapytam o jedną rzecz, bo ty zapowiadając wasz występ we czwórkę, czyli Piotr Korzechowski, Piano Huligan, Marcin Wasilewski, Paweł Kaczmarczyk i ty, mówiłeś, że Paweł i jego Audio Feeling Trio to byli pierwsi wykonawcy, tak, na Enter w ogóle, tak, w historii? Pierwszy koncert na pierwszym dniu pierwszego festiwalu Enter Enea Festival, to jeszcze wtedy się nie nazywał Enea, teraz dopiero mamy partnera, To był właśnie koncert Pawła Kaczmarczyka i no, tak się to wszystko zaczęło, od Pawła właśnie. Także zaryzykowałem, wtedy zaprosiłem Pawła, zagrał piękny koncert, zresztą on się bardzo intensywnie rozwija, widać, że rozbudowuje te swoje koncepcje. Teraz te ostatnie współpracy, którą słyszałem na jazzie nad Odrą z DJ-ami, no to było coś wspaniałego. Tam DJ Crime bardzo plastycznie uzupełniał te dźwięki. No Paweł idzie na coraz głębiej, coraz odważniej i coraz jest dojrzalszy i naprawdę ma coraz więcej do powiedzenia. Bardzo się cieszę. Pozdrawiamy, Paweł. Muzyka. Muzyka, która otwiera płytę Vars & Caper Deconstruction, Paweł Kaczmarczyk, Audio Feeling Trio i Mr. Crime, czyli Wojciech Długosz. To jest płyta, którą znają państwo bardzo dobrze z trójkowej anteny, ale dziś jeszcze raz posłuchamy, bo Invitation też zabrzmiało, tak, na tym koncercie? Zagraliśmy, tak, zagrali chłopcy ze sobą w duecie, już nie pamiętam, to Invitation było zagrane z Piotrem Orzechowskim tutaj na scenie Entera. Piotr Orzechowski i Paweł Kaczmarczyk w duecie. My mamy ze sobą wersję studyjną, czyli Paweł Kaczmarczyk na fortepianie, Maciej Adamczak na kontrabasie, Dawid Fortuna na perkusji i Mr. Crime Wojciech Długosz, instrumenty elektroniczne. No i adaptery, bo to na adapterach tak Mr. Crime szaleje. To jest wydanie festiwalowe audycji Mało Obiektywnie. Nadajemy z nad Jeziora Straszyńskiego. Wrócimy do państwa po 23 oczywiście. Jeszcze kilka płyt mamy za sobą. Jeszcze mamy mnóstwo wspomnień z tych trzech dni. Jeszcze porozmawiamy sobie o tym ostatnim dniu, zwariowanym zupełnie, kiedy tutaj na bieżąco wszyscy musieli reagować na pewne zdarzenia komunikacyjne. Ale to o tym jeszcze państwu po 23 na pewno opowiemy na antenie trójki. Najważniejsze, Leszku, że wszystko się udało, prawda? Tak jest, no ale okazało się, że jest lepszy dyrektor artystyczny festiwalu Enter niż ja. Jest ktoś taki. Tak, a to tak tajemniczo zabrzmiało, ale to państwo szczegóły poznają po 23. Muzyka. Invitation Bronisława Kapera teraz na naszej antenie. Prosto z Poznania. Z tej audycji, która podsumowuje Enter Enea Festival 2017. Bronisława Kapera. To na początek płyty Vars and Kaper Deconstruction. Płyty wydanej jeszcze w 2016 roku, ale wiem, że Paweł Kaczmarczyk pracuje nad całkiem nowym wydawnictwem. Chociaż jak Państwo słyszeli być może na antenie Trójki w naszej relacji środowej, przedpołudniowej, na razie artysta planuje europejskie koncerty. Będzie ich trochę. Po najnowsze informacje oczywiście zapraszam na jego stronę www.pawełkaczmarczyk.com, no ale myślę, że i w Trójce na ten temat także będzie sporo. Na audycję z Enter Enea Festival zaprasza sponsor Enea, dostawca energii. Autopromocja. Takiego głosu polski, a może nawet światowy jazz nie miał od dawna. I'll be tired of you. Wojciech Myrczek wzrusza, koi i ogrzewa swoim tembrem, a akompaniuje mu inny muzyczny fenomen, pianista Paweł Tomaszewski.